هند نو هغه ته صحیح وي. خو حافظ شمس الدین ذهبی بخبر تعلیق کے لکھی جو قلت بل موضوع وآفته عبد الوهاب ابن الضحاك قال ابو حاتم كذاب زویمه چه دا حدیث خو موضوعی ده او دا حدیث دروغجن ده ده زان نه جور شوه ده او ده ده ده سند لوی آفت دا ده چه ده سند کی عبدالوحاب بن بحاک نمی سره راغلے ده او ابو حاتم رازی فرمائی چه اغد دروغجن ہو نو هغه به دروغ خبرې جوړولې او خورولې به کذاب عبدالوهاب بن ضحاک دا شمس الدین ذهبی ویلي عظیم محدث ده محدثین یې پیژني. دارنګې دا روایت الصحیح لابن حبان کی ام نقل شوئے دے خود ابن حبان پا سند کے محمد بن ابراہیم شامی راغلے دے وہو منکر الحدیث ومن الوزاعین او آغا ناشنا حدیثنا دا سقہ راویانونا خلاف حدیثنا نقل کے ان کے ہو او دزانه جوړون کو نه و دزانه به جوړولې او خورولې به خبره. نو دا ابن حبان سند کې ام وزار اغله ده چې محمد بن ابراهيم شامي ده او د مستدرک په سند کې هم وزا او کذاب راغله ده چې عبد الوهاب بن بحاق ده. رضا دوالا سندونا موضوعی دی یواز ضعیف ندی بلکہ موضوعی دی ذکر چی موضوعی وی دا زانا جور شوی حدیث تا دروغ جن حدیث تا من گرت چا جوڑ کری وی او رسول اللہ تے نسبت کری چی مسلمانانو کے غلط خبر خورش دا دین دشمنانو دا کارم کرے دے دا دین دشمنانو یواز جنگونا دا مسلمانانو خلاف ندی کری یواز نور نقصانات ندی رسولی یو نقصان دام رسولے دے چې ځان نه خبرې جوړې کړې دي او یای منصوبه کړې دي رسول الله تا او یای منصوبه کړې دي صحابه او صحابیات تا چې مسلمانان به اومني چې زمونږ د پیغمبر خبره ده او زمونږ د فلانی صحابي خبره ده نو اعتماد به پیو کی. نو دا غلطه خبره او په اسلام کې خور شي او اسلام به په بدنام شي. لیکن ہر دور کے اللہ حق پرست محدثین پیدا کری دی زرگران جوڑ کری دی دا حدیث و زرگران چک کوٹا نہ کوٹا زر زرگر تیو سے چسیب دا زر دے واخلا نہ داغا تجربہ دا نہ با دی دو سر پوشی چی دا خو کوٹا دے دا خو زر نہ دے دا خوشی تاوی دا زر و رنگ ور کرے او عام کسان با آغا دا زر و پا نرخ بنی واخلی دوکا بش خو زرگران خوبا موجودی نو آغی تا چی اخی نپتا بولد نو دا دا حدیث و زرگران دی محققین محدثین دی جانچ پرتال کرے دے راویان یې معلوم کړی دي. او په دې موضوع باندې د اسماء و رجال کتابونه دي. نو دا دروغجنو دو تنو جوکړې حدیث ته غلط نه موضوعی دي. دلته یو اشتباه ده چې بعضې حضرات ته به پریوزي او لاحقه کېږي چې چا سره د چا مطالعه وسیع نه وي او یا ورسره کتابونه وسایل نه وي. هغه دا دی چې دا حدیث ابن جوزی په زاد المسیر کې د سورې نور د تفسیر په آغاز کې ذکر کړی دی. زاد المسیر کے دا تفسیر دا سورة نور دا تفسیر پر آغاز کے ذکر کر اور دا زاد المسیر مصنف ابن جوزی خدیر لے محدث دے اور آغاز ذکر کرے دے اور نقد پہ نہ دے کر موضوعی ورت ندی ویلی ذکر کرے دے اور تیر شیرے اور بانے نو بعضی حضرات موئی چه صاحب ابن جوزی خود دیر محدث دے او دا احادیث پا نقد کی دیر ماہر دے او پا تنقید دا راویانو کے یا پا نقد دا احادیثو کے لگ متشدد ام دے خو آغا پا دبانی رد ندے کرے پا دی حدیث نو معلوم شوا چه دا حدیث پا جو القابل قبولی او عقید خد و طب خط خودل جائز نہیں. لیکن امددی ابن جوزی بل کتاب دے العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ اگے کدا حدیث ذکر کرے دے اور فرمائلی دی ابن جوزی فرمائلی دی اخبل بل کتاب کے العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ کے کہ لا یصح محمد ابن ابراہیم الشامی کان یزع الحدیث اق خبر ہے اکرلا کہ کم زہبی کرو بل کتاب کے دا حدیث صحیح نہ دے دلی پسند کی محمد بن ابراہیم شامی راغلے دے اور دب رضان احادیث گورول و خرول با دے وضاء الحدیث ہو نزاد المسیر کے بے رد نہ دے کرے نہ توجہ بے ورتنی شوی یا بے لا تحقیق نہیں کری بل کتاب کی وطم اق سے موضوعی ہوئی سنگت زہبی موضوعی ہوئی نو پدی چرتا دھوکہ نشی یو عالم پخپل یو کتاب کی یو خبر اکل ذکر کی او اگر کمزوری خبر ای خو دا تحقیق موقع عالم تا پاغ وقت کی نہیں ملاو شوی او توجہ ورطا نہیں شوی او اگر عالم پا بل کتاب کی اگر تا غلط ہوئی نو تب دا مخکنے قول دا آغا پا دلیل کے نہ پیش کرے او دا آغا خلاف بم نہ پیش کرے چرے متضاد خبری کئی آغا پا سے پروپیگنڈا بم نہ کرے بلکہ دا باوائے چھ مخ کی کتاب کی لکھی لیو پا آوخ کے دے توجہ دے خواہش نو شوی اور تحقیق لا نو کرے علم کی خود سری زیادہ کمے راضی تحقیق لا نو کرے بلا پوشوے نو آیا پویو خو توجہ نہ وشوے او چھ بل کتاب کے ردو کی نبیہ با اگا خبر اگا تا نہ منصوبہ کرے ابن جوزی پا زاد المسیر کی خو لکلے دا اور رد پہ نہ دے کرے لیکن العلل المتناہیہ کی وطا موضوعی ویلی دی اور آغم ابن جوزی کتاب دی. روایت بعض کسانو دا کمزوری تفاسیر راوتی دی، تفسیر یسیر و حسینی وغیرہ وغیرہ، لیکن خیر خبر یہ مشتا داغی صدکار اہمیت و تخفیف نہ کو مداغی دکار راغیم لوی کارو نہ کری دی. خدا دے چی کمزوری تفاسیر ہوگی، او آغا مشہور شی، او بعض عالمان و ملیان و صاحبان و یاد کریمی، او کتاب حوالہ ورکی، او کتاب کی واقعی لکلی امی حوالہ ہم صحیح، خواہ کتاب کمزور ہے یا کلا خبر کمزوری بھی خبر ڈک تر سوان والا کوا، اور چھے نہ پوئے گی نہ علماء نہ زان پوئے گا. خضو تا خط خود المنہ ندی، نہ رسول اللہ منع کری دی، نہ صحابہ منع کری دی، نہ تابعین و تبع تابعین منع کری دی، او نہ مجتہدین منع کری دی، او نہ بلچا منع کری دی، او چا اللہ و رسول منع نکی نسو کی منع کولی ام نشی، دا اللہ و رسول حلال تسو حرام نشی وی. قرآن شریف کی چا اللہ فرمائی چا دی علم ذریعے دو دی، و دو ذریعے سڑے علم حاصل ہے، دیو بلنا یو قلم ادویم بیان، علم بالقلم، ابو بلزے کی ہوئی کہ علمہ البیان، نو بیان خبر ہوتا ہوئی او قلم خود قلم تا ہوئی، یا سڑے خبر کئی نو آوردن کے بزان پوئی کی، یا خبر نہ کئی او قلم نے کار آغستی بھی او لکلی بھی نو داغا لکلے کتاب او لکلے خبری سڑے الولی نو بس داغا معلم نے علم حاصل کو. لیکن نن دا کتابونه لیکلی شوی دی نو مصنفین خو پخوا وفات شوی دی، او مونږ دا هغوی شاگردان یو، په دې مانا شاگردان یو چې د هغه کتاب ګورو او علم حاصلو. نو هر کله چې دا ذریعه د علم ده او علم د سړو ښځو دواړو د پاره ده، نو دا قلم استعمال ولی منع شو؟ چې علم خود دوارو دا پارا دے، خود ذریعہ دا علم دا سرو دا پارا با استعمال ہے، او دا ذریعہ با خود نہیں استعمال ہے، نو قلم خود ذریعہ دا. سپا لکھو دے نا پوئی گی، خود لستو با ہم نا پوئی گی بیا کنا، کتابو نا لستے با ہم نشی، او باز خبر و علم با خود سرائی، آغا با نور و خود تا تعلیم ورکئی، او کله به سړو ته هم تعلیم ورکوي، بعضې خبرې به سړي هم د ښځې نه زده کوي، او کنی ښځو ته خو به ورکوي ورکوي. نو چې هغه تعلیم په ژبه ورکوي نو روا دی، او چې په قلم ورکوي یا ولیکي یا په ښځو کې تقسیم کړي چې تا زما دا کتاب وګورئ نو دا به منعي، نو خلق به وایي چې دا څنګه دین دی، دا څنګه مذهب دی چ سڑو تا وئی چ قلم پر ذریعہ علم خوراوے، او خذ تا وئی چ قلم پر ذریعہ مخوراوا دا جب با استعمال ہے او قلم بنا استعمال ہے، نو دا خو پا عقل کی ناراض، نو خلق با الٹا اسلام نہ متنفر شو، او دا سے دروغ جن خبر خلق کو خوری کڑی دے دا پارا دی چ دا اسلام بدنام شو، دا موضوعی حدیث چا جوڑ کرے دے دا پارا دی. دا رسول اللہ خپل بی بی وا حضرت حفصہ، دا حضرت عمر لور وا، او دا رسول اللہ زوجہ محترمہ وا، او دا مسلمانانو مور وا، اغیل خط ورتو، او زنانو تا دا خط دا تعلیم ترغیب رسول اللہ ور کرے، عدل تا توجہ منع کرے دا. دا بلا خبر ادا چھ دا رسول اللہ پا زمانہ کی نارینوں کے ہم دا خط لکن کی اور لستن کی دیر کم ہوں، اور پا زنانوں کے خود نارینوں نام دیر کم ہوں، اور ننم پا زنانوں کے کم دی، آگا جدا خبر ادا خو ترغیب د خط سرو خزو دوارو لور کړی. دا مننه او د دې ممانعت وجه څه ده؟ نو بعضې دا وجه بیانوي چې دا ښځې چې په خط باندې پوه شي نو دا به سړو ته خط لیږي را لیږي او د دې خط په ذریعه به آشنایي کوي د خلقو سره او سړي به دې ته خط را لیږي او دا ښځې به هغې ته خط را لیږي. نو په دې خطونو به خرابې جوړېږي. دې ته وهم وایي. که ته داسې وهمي نو دا ښځې بیا کور کې ساتم ځکه چې دا خطره خو د بې تعلیمه ښځو نه زیات ده. بې تعلیمه ښځې به یې په خط به نه پوهېږي لیکن نور څه چلول به وکړي یا تعلقات به ناجایز وساتي. نو څه مطلب د کور نه روباسه؟ اسلام د داسې وهم تعلیم نه ورکوي. اسلام د حسن ژوند تعلیم ورکوي هم د سړو دپاره هم د ښځو دپاره. به مؤمن بدګماني که سړی وي او که ښځه وي دا به نه کوي الا دا چې یو جرم دی او ثابت شي نو خو بله مسله ده. داسې حسن ژوند به هم نه کوي چې چرو پروای نه ساتي خو داسې بدګماني به نه په سړو کوي نه په ښځو کوي. کنی بیا به په هر وخت کې ستا شک یي همیشه به شکمن یي همیشه په وهم کې مبتلا به یي. نو دا خطرات خو د بې تعلیمه ښځو نه هم دي او د تعلیم یافتو نه هم د هغې خو نور انتظامات دي چې تعلیم به ورکوي او تربیت به کوي او دارنګې د پردې احکام دي د هغې احکامو پابندي به کوي. دا نه دي ویلي چې ختم خی افغانستان کې چې پخوا حکومت وو مخکې شاهي حکومت وو هغه شاهي حکومت په دوران کې د افغانستان وزیر تعلیم یا وزیر مذهبي امور یو استفتاء لیکلی و وزیر لیکلی و او مفتی کفایت الله مرحوم ته په دهلی کې لیږلی و. هغه وخت کې مفتی کفایت الله خو علم هم ډېر زیات و او ټول مسلمانانو کې مشهور و او بل د جمعیت علماء هند صدر و او د مدرسه امینیه شیخ الحدیث و او لوی فقیه و دا هغه فتاوا چې کوم تپوسونه خلقو نه کړي دي هغې نه او هغه جوابونه ورکړي دي نو ډېر خو ځای شوي دي نه دي جمع شوي خو چې کوم جمع شوي دي نو د هغه هم کفایت المفتی په نوم په نهه جلدو کې هغه فتاوا چاپ شوې ده او موجود ده اردو ژبه کې کفایت المفتی دا فتاوې نوم غالبا نهه جلد هغې کې دا لیکلي. نو مفتی صاحب جواب ورکو استفتاء په فارسی کې راغلی و ځکه چې سرکاری ژبه افغانستان کې فارسی وه نو د جواب هم په فارسی کې ورکړی دی خو د هغه اردو ترجمې ورسره بیا شوي دي. د هغه ټول جواب خلاصه دا ده چې سوال دا شوی و چې بعضې خلق وایي چې ښځو له تعلیم مه ورکوئ او دوی له مدرسې مه جوړوئ که کور کې څه ښیې نو ښیې خو مدرسو ته مرالی او مونږ خو د ښځو د تعلیم انتظام کوو او بعضې ملیان اعتراض کوي نو ته جواب راکا د شریعت حکم نو مفتی صاحب جواب کې وایي چې د ښځو د تعلیم جواز خدا سے بدیهی امر دی چې دې باره کې خو تپوس ته حاجت نه وو دا خو امر بدیهی دی یعنی محتاج بیان تا او دلیل تا رو دینا او اتفاقی مسئلہ دا. البتا دا خضو دا تعلیم طریقہ و دا سلو نا جدائی علکانو نا جدائی خزو تا زیاد تا اغی امور و تعلیم ورکوی چه دا اغی و تا آجت دیر پی خیلی دا دینی علم نا علاوہ دینی علم احمدوالو تا خیلی کنا دین دا دے چه مخلوط تعلیم دا لکان و جنکو پیو کم رکی پیو زیک منع دے او اختلاط الرجال بن نسا هم منع دے چھ پر لو راتوں کے سا خطرہ جوڑی گی اور فتنہ جوڑی گی اور گڑھ وڑ کی گی نو دا دی انتظام ہو کئے چھ دا سرو اور دا خض و اختلاط نرازی اور موجب دا فتنی نجوڑی گی اور نور خدا امر بدی ہی دے چھ خض و تا تعلیم با دا دین امور کئے اور دا دنیا با امور کئے دنیا تعلیم ورکول خض و تا امور وار دا داکتر علم خض و تا خدا زیاد ضروری دے ذکر چې د مجبورۍ په وخت کې د خزی علاج سړی کولی شي او د سړی علاج خزه کولی شي خو د مجبورۍ په وخت صحیح خبره خدا دا چې د خزو علاج د خزی کوي او د سړو علاج دی سړی کوي چې د پردې پابندي وشي اصل حکم خو د پردې دی دا خو د مجبورۍ د وجه نه اجازت دی نو مجبوری ځکه ده چې د خزی تعلیم یا د ډاکټرانې کمې دي او یاد آغی مہارت کم دے او دے سری مہارت جاتی نو مجبوراً خلق نارینو زنانو تا نارینو ڈاکٹرانو تا او طبیبانو تا زنانو بوزی نو روا دی او دے مجبورے دے وجہ نو روا دی نو خد آدھا چے زنانو ڈاکٹرانی شی زیاد نا زیاد ڈاکٹرانی تیاری شی او دے خدو اسپتال جدائی او دے سرو اسپتال جدائی آخوا سری نزی نو دا خضو علاج با خضے کئی نو دا پردی پابندی با ہموشی یا پاک دامنی با پاتشی نو دا خود دنیا تعلیم دے لیکن سمرہ ضروری دے تا دا عقل نکار وقت یا سکولو نا دی یا پاغے کے زنانہ استازانی بھی دا جنکوس تو سکولو نا بھی نو پاغے کے دنیا تعلیم اڈوکی گی او دا دن و سرہوں میں مجھے داغی استاذانی تیاری دا افغانستان دا طالبان و پدی حکومت چکم الزام لگی دا دا دشمنان اسلام پروپیگنڈا دا دا دا امریکی او دا آغا دا ڈلی پروپیگنڈا دا چپ امریکہ او داغا پٹالا بنی پڑی اور بل دے چدل تا خو اسلامی حکومت قائم شو شریعت جاری شو او دا افغانستان دا جہاد امداد امریکی دے دا پارا کرے او چھ روس تباشی دے دا پارا خو نو کرے چھ شریعت جاری شو نو آغی بنی اس اور بل دے چھ دا سو شو ما خوی چه روس با تباشی نو پا امریکا کے باغا حکومت پا افغانستان کے باغا حکومت قائم شی چاگا دا امریکی دا لاس دلان دے بھائی او دل تا خود شریعت حکومت قائم شی وار پار کے خطا دے دا امریکی دا او باقی یورپین قومونا غیر مسلم قومونا خطول یو خلق دے گا نا او دا امریکی نمزگا اخلو چه ذری کفار و مشرید آگا پلاس کے دا او طاقتور دے لگ غد شیطان دے خو طاقتور دے او دنیا کی دا فساد دا غد اللہ سخوری کی نو دا غد نمرازی پا جبا کنی نور کافرانو شیطانی خورتو نو پروپیگنڈا کئی نو سن نور دروغ پی تری نو یو دروغ دا تری دی چی دی خضو لحق نور کئی او دا خضو دا تعلیم مخالف نو کم حق چا اللہ خضو لور کرے دے آغا خواغی ور کئی او چا کم حق اللہ ندے ور کرے نو آغا نور کئی ذکر چا خو اسلامی حکومت دے آغا دا امریکی دا قانون پابند خو ندے آغا خود رسول اللہ دا قانون پابند نو تا خپل مذہب چلے و آغی خپل مذہب چلے دبل پکور کی دخل صلح کئی ستا پا مذہب کی دا طریقہ یقیناً غلط ادا لیکن زمان پا مذہب کی خدا لازم دا او تعلیم ام خنو لور کئی خو مخلوط تعلیم نور کئی علکانو جنا کئی گڑ ور سکولونا او کال جنا کہ نکے نئی او چونکہ حالتا لا استحکام پا حکومت کے ندے راغلے او لا جنگونا پورا ختم ندی ندی دا سے تعلیمی ادارے لا ندی قائم کری آگے دا پارا ازگار ندی کہ اگر دا خد و جدائی او دا سر و جدائی کنی بیا با خزی امزی کالشتا او سکولتا او سری بامزی خود آگی زان زان لبا و اگر دا انتظامات ندی شوی ازگار ندی نوی چه تر آگے پوری دا دی انتظار رکی او داغا کالجون و سکولن تلی نزی دکا چلتا کہ مخلوط دی او نور جداگانا انتظام لانے دے شو و ایران کی ہم داغا سے شوی ہو کہ تازہ انقلاب پا ایران کے راغ ہے نو گیری مدی پوری کالجون آلتا بند ہو تو جن رسے بند دے او آغی اعلان دا کرے ہو چھ منگا ذکر بند کری دی چھ منگلا انتظامات ندی کری دا لکانو جنکو گر جدا او مخلوط ہمونگ یو رز نہ پرید دا آغین چھ بے تعلیم پاتی شنو خدا کہ تعلیم کم شنو خیر دے خو یو دے خو یو رز نہ پرید و انتظام لا شو نہ دے نسو مدے پوری تمام تعلیمی اداری بندی وی بیا چھ انتظامات اکڑل تو آزاد اکڑل جگہ چھ شیعگان آغا شیعگان دیا اور دیر غلط خلق دے خود دی مخلوط تعلیم قائل خواغی ہم نو پابندی ذکر لگو دے ہو نہ تعلیمان ہم نہ مخلوط تعلیم قائل نہ دی تو مسلمانان قائل نہ دی اللہ و رسول نے دی اجازت نہ دے ہو نو خیر دے سمودے پورے دے جنہ کو علم دے کم شی خود سرو سر یوز ہے کہ ننی چکل انتظام ہوشی نبی ابو تر تعلیم انتظام کئی ہم دے دین ہم دے دنیا اور دیر سکولونا پرانیستی شوی ہم دیا چلی گی اس آغا خود دشمن دے پروپیگنڈا کئی نو داغی مسئلے سے علاج دے دولا دنیا کی دا خورا کرے گا لارو کسو کی دا خورا کرے گا اور دیر مخلصین دے ہم متاثر شوی دی دی امریکی دا پروپیگنڈے نا اور وائی چی واقعی دو دا تالیبان دا خضو دا تعلیم نا مخالف دی اور خضی دا تعلیم نا محروم ساتی دا خبر خو غلط ادا تو تم بیا غلط ہوئے ما نبیا بزم مخالف شم ہما خبزان پوئے کلے چدا خود دروغ پروپیگنڈا دا اگی ندی مخالف اکو سو قمق الملا علتا ہی افغانستان کی ندا سے قمق البے علم ملیان پر پاکستان کے لگ گرزی پر زی پر زی چی آگی ویچ خضو تارو ختم خیئے ندا سے خبر اکو ان کی بالتا ہمیں اور دلتا ہمیں نو آگے کی خود افغان غیر افغان فرق نشتے ہو پو نا پو ہو پہر ملکی ہوئی تو چا با خبر کڑی دا سے ہلتا سنجی ہلتا پاکستان کے بازی کئی کچھ کم محققین علماء دی دا آگی آگی تمہارا نا پو ہو نہیں دا مفتی کفایت اللہ لیکن یہ فتوہ موجود زما کتاب تفہیم المسائل پینزم جل کے کم اس چاپ شوے دے یو میاش دو میاش تی مخ کی اوار آوت دے آگے کی چکم مقالات دی یو مقالہ پا آگے کی تعلیم نسوان پا عنوان بنی دا اور پاکی دا طول مباحث موجود دی اور دا مفتی کفایت اللہ مرحوم دا فتوی خلاصہ ام نقل شوئے دا اور مکمل چی سو گوری نا کفایت المفتی دے خلاصہ آلتا ما نقل کری دا اور نور دلائل ام نقل شوئے دی نہ دا خبر غلط دا کہ خط و تب خط نہ خے خط و تم خیا دا دن تعلیم عمر کوا دا دنیا تعلیم عمر کوا خود دن تعلیم دا دنیا دا تعلیم نہ زیاد ضروری دے ذکر چھ نن زمانہ کے اسلامی نظام شتے نا نو چھ نوکری کئی نہ تو دفتر کے الکانو جنہ کہ یوزے ناستی نو خمنا دی نو اکثر مسلمانان اخبل لونا زنانہ بیا نوکرے تو نپری دی اللہ دا چھ زان لسکولی دی جنکون آئے کہ ناجائز نہ دے یا اسپتالی دا خزون آئے کہ ڈاکٹری خو دیر فیدہ مند دا یا آئے جائز نہ دے بلکہ ضروری دا و عام طور خدا کا حال دے نو آگے کی دے دنیا نور تعلیم کا کم شی نو خیر دے کچھ دا میٹرک اوئی یا سیف اوئی یا سر میٹرک ہم کافی دے چ خط اجدہ کی ہو بنیادی تعلیم نہ خبر شی اور نو توجہ ورکوا کہ دینی تعلیم اجدہ کی منگ باقاعدہ دا سلور کالو کورس جوڑ کرے دے نصاب دا لکانو دا پار دا اتو کالو دے انہیں زنانوں سر وقت نہیں آگی دا پارا دا سلور کالو دے اور لسم پاس اخلو خچو کی نمگل جنکو مدرسہ صرف دری کال اوشو اس پر سر رم کال روان دے خوب درے کال کم جاگے کافی نتائج رہو تری اور نور زی پزیم دے جنکو مدارس شروع دی علماء جوکری دی دینی خلق جوکری دی دیر پتر رکھے دی دغی مدارسو کی داخل ہوئے جعلمانی شی ختم اجدہ کی ہو دیر خخت اجدہ کی چھ سوال سکت مسئلے تا پوس کی چاگا پا قلم بنے جواب ورکی علامہ کاشانی دا بدائع الصناعی مصنف دا فقہ حنفی مشہور کتاب دے بدائع الصناعی فی ترتیب شرائع دا حغا خزا دمرا لویا عالمہ وا چھے بدائے سنائے والا بات چھے مسئلے جواب اولی کو فتوہ بے ور کرا نو خلق بداوی چھے سی پدی کی دخپل اہلیے دسخط و مواخر ہے یعنی دے علم دے بدائے سنائے دے مصنفنا داغی زیاد ہو دے خلق باغی اعتماد زیاد ہو نو دے خاون پا فتوہ با خزی آغا فتوہ اکتلا اور چھے صحیح بوا نو فتوہ با تائید بے ہو کچھ لا ٹک دی نو دے خلق بے اعتماد رہ گئے ادم علوی عالم ہوا دینی عالم اور دا علامہ کاشانی اسخر لوی عالم ہو اگر فقہ کے یو کتاب لکھے ہو نو دی علامہ کاشانی باغا بن شرع ہو لکھے ہو نو اغا چی دا خپل شاگرد دا شرع اکتلا نو دیر خوشحالہ شو چی دا خودی لوی عالم دے زمان دا شاگرد دو استاد پا کتاب شرع اولی کلدہ دا شرع دا متن بیا دیر دا جاتا مفید ہوا اغا شرع بدائی و صناعی دے نو اغا دیر خوشحالہ شو نو پخپل پیش کشو جزتالا لور پا نکاور کول غوارم کتے قبل لور لویا عالم ہوا زما دے دلور مستحق تھے آگا نکاح اتر دا سے نورم ڈیرے زنانا خزے تیرے شیوی دی چالمانی دی اگر کہ تعداد کم پاتے شوے دے تو امت خالی پاتے شوے نہ دے گا عالمان و خزوں خزل تعلیم ورک ہے علماء یا علمان تیار شی ڈاکٹرانی تیار شی اسلامی حکومت سوال کراشی نہ تو اسپتالم چلائی اسکول نہ بھوم چلائی مدرسے بھوم روانی بھی نہ آگے کے لیے سروس ربد خزو ماجد پیخی گی اور گڑ ور نظام ہوم گا قائل نہیں ہوں نبیا برا تو سخت پریشانی بھی نچہ عالمان خزم تیار شی اور ڈاکٹران تیار شی نو اسلامی حکومت کے بعد ہر یو اخبل اخبل کار کر نو دا خبرہ غلط دا بازی مولیان خور کرے دا اگا عاجزان نا پو دی کہ افغانستان کی دیا کہ پاکستان کی دیا دلتا بومی اور دلتا بومی خدا افغانستان چکم حکومت دے اگا کم پخو علماء پلاس کے دے عقیدہ تعلیم مخالف نہ دی وہ مخلوط تعلیم مخالف دی نہ مخلوط تعلیم کو ہر مسلمان مخالف سورتن انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. دا سورت دے دا یو عظیم سورت دے دا یو عظیم الشان سورت دے چی مونگ نازل کرے دے او فرض کرے دے مونگا عمل پدے سورت او نازل کری دی مونگا پدے سورت کی آیات بینات آیتنا واضح یعنی احکام واضح احکام میں نازل کری دید پارا چی تاسو قبول کئے ندا دید پارا میں ندی نازل کری چی یواز ازدہ کئے نا تذکر دا پارا دی تاسو نصیحت قبول کئے یعنی عمل ہو کئے. سورتن خبر دے مبتدا مقدر دا او سورتن کی تنوین دا تعظیم دا پارا دے ہاذہ سورتن عظیمتن دا عظیمتن دا تنوین معنا دا تنوین کل دا تنکیر دا پارئی او کل دا نور مقاصد دا پارئی کل دا تعظیم دا پارئی سورتن عظیمت الشان نو مبتدا مقدر دا او دا انزلناها دا صفت دی سورتن دے انزلنا و فرزنا دا طول بیا صفت دے دے سورتن او سورتن خبر دے او دا انزلنا صفت دے دا یو لوی سورت دے حسی سورت چی منگ نازل کرے دے دا سی سورت چی منگ پی عمل فرض کرے دے دا سی سورت چی بڑے کی منگا واضح احکام نازل کری دی دے دا پارا چی قبولی کئے. لیکن بعض وئی چی سورتن مبتدا دا و انزلناها خبر دے تو پدی بانی بیا سوال رازی چی جمہور نحویین وائی چی نکرہ مبتدا واقع کی دے نشی او سورتن خو نکرہ دا ندا خو خبر جوڑی دے شی خو مبتدا خو نشی جوڑی دے ندا دی وجہ نا دا خبر اگرزو او مبتدائی مقدر دا چه هذه سورت عظیمت او انزلناها صفت دا. لیکن پا نحویینو کے اخفش چکم مشہور نحوی دے نو کتابونو کی نقل شوے دے چل اخفش رائے وداوا چه نکرہ مبتدا واقع کے دے شی دا آغا با مسلک منی خدا مبتدا دے دا سورت منگ نازل کرے دے نو انزلناها خبر دے خو زیادہ غورا دا مخکنے خبر دا اگر کدا دیم ام غلط ندا زکر چھ اخفش پنیز منی مبتدا نکرہ مبتدا واقع کے دیش خدا اکثر و نحویین پنیز منی واقع کے دیش اس پا دی احکاموں کی رنبنے حکم دا دے کہ زنا کا ان کے خزا اور زنا کا ان کے سرے وہ ہے ہریو ددی دوارونا سل دورے او ندی نسی تاسو لرا بہما پدی دوارو باندی رافتن شفقت او نرم دلی پا دن دا اللہ کے یعنی پا اقامت دا حد دا اللہ کی دلتا دی حد دین ویلی دی فی حکم اللہ دا اللہ پا دین کی او دا اللہ پا حکم کی کتا سو ایمان روڑے پا اللہ پا آخرت او حاضر دیشی سزا دی دیدوار ہوتا چکل سزا ورکوئے حاضر دیشی عذابہما سزا دی دیدوار ہوتا یا وڈل دا مومنان چکم از کم دری کسان خوبی بازی وی چی یو تن پا مخ کی سزا ور کے دام کافی دا خسائی دادا چی توائی فتن ویلی دی او دا توائی فتن اطلاق پا یو کس بنی کی گی نو مجازن بکی گی حقیقی معنی دا توائی فیخ و یو دل دا نو کم از کم دری کسان خوبی بہرحال اللہ پاک عدد نہ دے خود لے او عدد کے زمن مطلب نہ دے کڑے گنو کسان و مخ کی سزا ور کے خودی را خدا او کنی یو سو کسان خودی وی جدا سزا دے غیب مخ کی ور کی کہ عبرت خلق حاصل او بلدا چدا سڑے او خدا لے گا او شرمی گی ہم چدا خلق پا مخ کی او اہلی شنو شرمی گی بوم او خلق پا عبرت ہم حاصل لے خدا سزا دا اغا زانی او زانیے دا پارا دا سل دورے چی اغا شادی شدہ نئی اغا غیر محسن وی دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پتح رائے کے دا احسان دا پارا او دا محسن کے دو دا پارا یو شرط خدا دے چی آزاد وی سڑیویوں کا خزائی خو آزان جی غلام او ویزن نہیں دریم دادے چی بالغ وی او دریم دادے چی مسلمان وی سڑیوی کا خزائی خو جی مسلمان وی نو علب محسن وی او سلورم شرط دادے چی شادی شدہ وی وعدہ و نکاح اکری وی خو یواز پا نکاح بنی محسن نگرزی ترسو چه دوارا یوزه شوی نئی اگر که یو ظلم جماع اوشی نو بس محسن شو کو یواز نکاح شوی وا کو جن شوی وا یوزه شوی نو نو اغا محسن نده باقی دریوارا امامان وائی چه محسن کے دو دا پارا اسلام شرط نده باقی شرطوں نہ خواغی وہی چھ ٹھیک دی چھ آزاد و بالغ و شادی شدہ ہی چھ آغا یوزہ شبی ہوئی کو اسلام شرط نہ دے نو کہ اسلامی حکومت کے غیر مسلم اسی گی و زنا ہو کی نو اغید پارا ہم حد زناشتا سل دری او یا پبل صورت کے رجم ہو اغیر پار رجم مگر امام سے فرمائی کہ غیر مسلم زنا اکی پا دار الاسلام کے اسلامی ریاست کے نو اگرچہ شادی شدائی نو اغیتا سزا دا رجم بنور کو لے کی نسنگ سارولو سزا اگر غیر محسن دے اگا محسن نہ دے محسن کے دو دا پارا ضروری دا کہ اگا دے مسلمانی دلتا دری امامان یو طرف تا دی کہ غیر مسلم بہم سنساری گی کہ شادی شدہ ہی او وہ یو امام بل طرف تا دے کہ غیر مسلم بہن سنسار کی گی ذکر چاگا محسن نہ دے دا عقید دلائل و تفصیلات پا کتابوں کی موجود تھی لیکن وجہ خبرہ کے اتفاق دے کہ شادی شدہ بھی نو علد آغی سزا بیا رجم دے او چھ غیر شادی شدہ بھی نو سزا اصل دوری دی نو دے آیت کے لفظ عام دے الزانیت والزانی مطلق دے شادی شدہ بھی کے غیر شادی شدہ بھی وعدے کری بھی او زنا او کی تو بلچا سرا یا وعدے نیکڑی او زناو کی دا دوارا عام دے او دا دی وجہ نا خوارج چی گمراہ فرقہ تیرا شوی دا او پا نن زمانہ کی بعض متجددین چا غدا خوارج پشان گمراہان دی دا رائی لری چی دا رجم سزا اسلام کی نشتا دا ہر زانی دا پارا صرف سل دوری دی شادی شدائی کے غیر شادی شدائی داغی دلیل دادے چ آیت مطلق دے خدا خبر ہے دا گمراہ ہے دا دا یواز اجتهادی خطائی ندا بلکہ دلالت دے او خوارج گمراہ فرقہ دا باقی اختلاف لے اعتبار نشتا باقی تمام صحابہ او تابعین او تبع تابعین او تمام ائمہ مجتہدین او اہل سنت والجماعت متفق دی چدا سزا دا قرآن چدا دا دا غیر شادی شده دا پارا دا دا دا غیر محسن دا پارا دا صدا نو اغا رسول اللہ پا حدیث کے بیان کرے دا او تا تماس سورہ النساء کے دا اغا حدیث حوالہ ور کرے وا او اغا حدیث بگنو اسانید و سرا نقل شوے لے سندن خو متواتر نرے خبر واحد دے خو معنن او مضمون پا لحاظ سرا خبر متواتر دے او اغی سرا اجماع منعقد شوے دے او اجماع دا عام مسلمانانو ندے بلکہ لے صحابہو دا جداغ سزا رجم دے داغ سزا رجم او تخصیص دا حکم دا کتاب اللہ با حقیقت کے بیان دا کتاب اللہ وی اور بیان او وضاحت دا کتاب اللہ با خبر واحد سرا جائز دے او دا خبر واحد نہ دے بلکہ دا معنی پا لحاظ سرا پا حکم دا حدیث متواتر کے دے نو تخصیص پا دے کے شبے دے دین خاص زانی او زانیہ مراد دی ہر زانی او زانیہ مراد نہ دی لیکن چھ تفسیر دا قرآن میں کہی پا حدیث سرا دا لیواتب چھ دے الکانو سرا بدکاری آیا دا پا زنا کی شامل دا او کی شامل ندا گناہ خو دیر لویا گناہ دا او دیر قبیح گناہ دا او دیر شنیع گناہ دا او دیر گندہ کار دا آیا قانونن دا تا زنا ویلی شی او کنشی ویلی او دا زنا احکام پی جاری دی او کنگی کسل دوری دی او یا سنگ سارا ولد امام شافعی رحمہ اللہ نقطہ نظر دادا کہ حکم دا لواتب پشان دا حکم دا زنا دے او دا زنا حکم غطا وورد جسل دریدی یا رجم دے او دا امام شافعی سرام سدلائل لیکن امام مالک او امام احمد ابن حنبل او یو قول دا شافعی مسلک متداول دا شافعی نا یو قول دا شافعی دادے چی دا زنا ندا خو جرم دیر شدید دے او سزا دی مرگ دے مطلقاً کا شادی شدائی کے غیر شادی شدائی سزائے قتل او دلیل پارا دلائل دیو روایات دیو احادیث شادی شدائی کے غیر شادی شدائی خو سزائے مرگ قاتل و فاعل و مفعول دوارا الا دا چھ مفعول سر جبر شوی بھی نبیا اغتا سزا با نملاوی گی او کدھا مزنی سر جبر شویوی نہم آگی تا سزا نملاوی مگر زمان امام اعظم ابو حنیفہ نقطہ نظر دادا چلیواتت دا زنانا قبیح گناہ دا خدا زنا نہ دے قانون پدی د زنا تعریف صادق نہ راز خز سر جمع کو لو تو زنا وئی الگ سر جمع کو لو تو زنا نہ وئی اگر کی قبیح دے او قانونی جبا کے پاغی اطلاق د زنا نہ کی نزد سزا متعین نظر نہ قرآن کی اور نہ پا حدیث کی نہ پری کی تعزیر دے اور تعزیر بس پار لے کی گی قاضی تا اور دا قاضی پر ثواب دید بئی نہ کا قاضی و تد مرگ سزا ور کئی نہ مرگ سزا بور کی اور کا مرگ و تب عبرت نا کا طریقہ سزا ور کئی لکا دیوال پہ راؤ گرزئی اور پجے طریقہ مر کی اور کب بلا طریقہ مر کی کو حد نہ دے تعزیر دے تعزیر دا قاضی بخوخی عادل قاضی اور حد کو متعین یا جہو قاضی بیا بلا نشی بولے نو آغا عظیم جرم دے خدا آغا دا سزا پبارکی دا ائمہ دا اختلاف دے اور دا حکم دا زنا پبارکی دے دارنگی دا احادیث پرانا کی یو بلا مسئلہ کی ہم اختلاف زمونگ دا امامانو راغلے دے اور آغا دا احادیث پر بنیاد دے اور احادیث کے بیا تحقیق و تطبیق کرے دے کہ امام مالک و امام احمد و امام شافعی وائی کہ زانی غیر محسن غیر شادی شدہ سزا سل دری و حل دی ایو کال پوری جلا وطن قول دی نکا جیل کے ساتھی یا قبل ذلی تے جلا وطن کی آبائی وطن تے نپری دی آبائی کلی تے نپری دی جلا وطنی تغریب و عامن دا سزا نو دا درے امامان وائی چ آیت کی خود دا جلا وطن ذکر نہ دے شوے لیکن وہ حدیث کے شوے دے اور حدیث بیان دا کتاب اللہ دے نو تغریب و عامنم یو سزا دا وہ رسول اللہ مقرر کرے گا نسل دوری او یو کال جلا وطن امام اعظم ابو حنیفہ فرمائی اور شاگردان وسرهم متفق دی قاضی ابو یوسف و امام محمد جس یو کال پوری جلا وطنی تعزیر دے حد نہ دے امام صاحب تسلیمی کے تغریب و عامن دے یو کال پوری جلا وطن کول پہ حدیث کے راغلی دی او زمنم چے راغلی دی او اغا حدیث صحیح ام دے او امام صاحب تا معلوم ام دے اگر تعزیر دے حد نہ دے ذکر چی باز کسان لسل دوری سزا رسول اللہ ورکڑی دا ایو کال پوری جلا وطن کری نہ دی اور باز جلا وطن کری دی نو کدا حد وے نو حد خو معاف کول ادو روا نہ دی او خدا اللہ پیغمبرم نشی معاف کولے او نہ حکمران معاف کولے شی ہاں پا قتل کے پا قصاص کے وارثان دا مری قصاص معاف کو لیشی کو حد آغیم نیشی معاف کو لیشی لیکن سرد آغینا بعض زانیان اولا رسول اللہ دا جلا وطن سزا ندور کرے جیسے احادیث موجود دی ندا دلی خبر قرینہ و دلیل شو چی دا یو کال جلا وطنین دا تعزیر دے قاضی مناسب گنی نسل دوری بہم وہی او بیا بوئی چیز دیکلی نا اوزا یو کال پس پا دیکلی ترازی یو کال پوری بدل تا نراز او یا جیل توا چاہی چی یو کال پا جیل کی موسیقی او که قاضی مناسب نه ګڼي هغه جرم مجرم داسې دی چې هغه له سل دورې هم کافي وي نو بس دغه یو سل دورې به ووهي به مې کور ته ولېږي بله جلا وطنې سزا یا د یو کال د جیل سزا به نه ورکوي که ورکوي نو ور به کوي که نه ورکوي نو نه دې ورکوي تعزیر دی تعزیر قاضي معاف کولی شي دارنگی چه شادی شده وی او دا آغا سزا خو رجم ده لیکن پا بعض احادیثو که دار آغلی دی صحیح احادیثو که چه شادی شده دا پارا سل دوری دی او رجمم ده اول بسل دوری وحی او بیا بے سنسار که وکانو بے مرکی او پا بعضی احادیثو که یواز سنگسارو لو ذکر ده دسل دوری ده وحلو ذکر ور سر نشتا نو بعضی ائمه وای چه شادی شده با اول سل دوری اوهی بیا به سنگسار که دادوار مجموعه داغی حد ده مگر امام ابو حنیفہ فرمائی کہ نہ داغی سزا یواز رجم دے دا سل دوری تعزیر دے دا کل دا مزید عبرت دا پارا و دا خلق دا مزید یرولو دا پارا سل دوری ام وحلی دیو سنسار کرے ہم دے دا جمع بین الجلد والرجم کا قاضی کئی نو منع نہ دے اختیار و تشتا لگا جباز حدیثو کے راغلی دی مگر حد یواز رجم دے حد یواز رجم دا حد زنا دا او دا زنا سزا دا دا رومنے حکم دے دیم حکم الزانی لا ينكح الا زانیتن او مشرکتن او مشرکتن والزانیت لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین زنا کو ان کے سرے زناکار سرے نکاح نہ کئی عادتن مگر زناکار سرا او یا دا مشرک سرا چاہ دا زناکار نو ہم دیر بدکار ای او زناکار خضا چی دا دکا نکی اغی سرا عادتا مگر زناکار او یا دا اغی نم ناکار چی مشرک دے زناکار یا مشرک او حرام کرے شوے دے دا نکا دا زناکار سرا او دا زناکار سری سرا او دا زناکار خضی سرا دا نکاح حرام شوه دی پا مومنانو ذالک اشاره نکاح تا دا شکم دلا ینکحون معلومی کی مخی ذکر شو دا نکاح پا مومنانو حرام شوه دی دا دیم حکم دے دی احکامونا دی دینا دا معلوم شو کہ کما خزا زناکار وی سوچ کوا خبری تا دانا چی پخوای زنا کری وی دائی ندی ویلی نچ نکاح کئی نو اغدا پیشہ دا زنا کئی او دین ایلا توبہ استلی ندا یا الک دے او اغا زناکار دے دانا چی پخوای زنا کری وی اب یا پاک شوے دے نا دا نکاح چی وسر کئی او لور خور والا ور کئی نا پدی وقتی ہم اغا دا زنا دا پیشا کی گرفتار دے نا دی سر نکاح حرام دے قائدہ دا نحوی دا دا عربیت چی صیغه د اسم فاعل د حال او د مستقبل د پاره خو راځي مګر د ماضی د پاره نه راځي. او دلته اسم فاعل صیغه ده، زانی او زانیه اسم فاعل دي، ماضی د پاره دا نه راځي. د دې دا معنا نه ده چې چا پخوا زنا کړی وي نو هغه سره نکاح حرام دی، دا الله نه دی ویلي. ماضی صیغه استعمال کړی نه، بلکې چې فی الحال زنا کار دی، او که پخوا زنا کارو خو توبه وایستلا پاک شو اصلاح د ځان یې وکړو نو هغه سره نکاح کول جائز دی، بلکې غوره دی، پوټه کراهیت پکې نشته. ځکه چې څوک د ګناه نه توبه وباسي نو پاک شي، نو بیا خو دی پاک دی، نو د پاکې ښځې سره نکاح ولې نه کوي؟ پاک یوازې دې ته خو نه وایي چې ګناه یې نه کړي، هغې ته خو معصوم وایي چې ګناه یې نه کړي. نو معصوم خو صرف انبیاء دي، نہ ازانی یا زانیہ فی الحال زنا کئی. دویم قاعدہ ذہن نشین کا چ نسبت یو حکم اسم مشتقی توشی، نہ ماخذ د اشتقاق علت د حکم ہی، او د دې ماخذ د اشتقاق زنا ده. نو دا حرمت د نکاح لوجه د زنا نه ده، نو کدا صفت ختم شوی نو نکاح حرام نه ده، او کدا صفت د زنا موجودی نو حکم د حرمت بسوی موجود. السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما اسم صفتی دے، اسم ذاتی نہ دے. غل کے غلاو کی نلاس پر یہ کہے علت دا غی غلا دا، ندلتا علت زنا دا. نکا اغا زنا نہ کئی پخوائی کرے و خس نہ کئی نو علت موجود نہ دے، نو چې علت موجود نه دی نو حرام ولې؟ دا تا ته ما د الفاظو په مطلب دی پویوما، قطع نظر د دې نه چې مفسرین سوئی او مجتهدین سوئی، اخر استنه خبرې دي. اول ته آیت باندې ځان پویوا، آیت نه دا معلومه شو چې دا د هغې زناکارو ښځو په باره کې دی چ اغا پیشاور زناکاری وی او قهبگری وی او زنا کئی او پیسی تو نہیں، خدا چ کافر نہیں مسلمانانی، دی زنا تا حلال نہ وی حرام وی، خدا پیشا کئی دا می زکوی کا حلال او وی خو کافر شو بیا کنا، یا خو نکاح نہ کیگی. خو پیشور وی نو اگرچه مومنان دی خو نکاح حرام دی، ذکر چی دچا خزا زنا کئی او دے سرد آغی نو وسر نکاح کئی او دے خزی پشان ساتی نو آغیتا دیوس وی، پا حدیث کی آغیتا دیوس وی نی دی، او دیتا دیاست وی چی پا خزا اور دیر خلق خزی کری ہوئی پاگی بنی پیسی ٹولی کی نہ چکلا پہ چلے اور نکاح کے نکاح نکاح پیوم کری ہوئی چی سو پہ اعتراض نشی کو لے چرا خود راگا زمان خزر دا، لیکن نور آگا نکاح کری ہوئی دی دا پارا چی آگا چکلا پہ چلے، نو دیتا دیاست وئی اور دیتا دیوس وئی. اور رسول اللہ دیوس تا لانتی ویلی دی چی دا سرے لانتی دے، نکاح حرام دے. حکم خزا چی ادارنگی سرے دے چی اغدا پیشور جناکار دے او دین ای توبه ایستلی ندا او دین بدکاره که مبتلا ده او سوک ولی لور خور ورکلی دا حرام ده دا داغی کف نده دا خپل زان نا خپل لور خور اور تا غرزول ده او چه خزد آسی وی چه آغا بدکارا پیشاورا وی او دم وی او قهبگر وی اگر چه کافر نئی نو نکا وسر حرام اپاتش مشرکا مشرکا نو دیو آیت تشریح پا نورو آیاتو کی گی دولی خبری پا یو آیت کی بیانشوی نئی او پا احادیثو کی گی نو دا نورو احادیثو دا آیاتو نا معلوم شوا چه مشرک و مشرکی خز سراخو نکا الو سرا صحیح نہ دے سوا دا کتابیے نا کہ کتابیہ بھی نو صحیح دے وہ مکروہ دے مگر حرام دا دوالو سرا دے خود مشرک و مشرکی سرا نکا اشو نو صحیح نہ دے کہ اولاد راوری نو حرام اولاد بھائی او چیو دیکھی گی نو زنا بھائی نکا اشوی نو او چه مشرک و مشرکا کافر و کافرہ نئی ضروریات دن نئی انکار نئی کری حرام قطعی تے حلال نئی ویلی مندہ غود اعتقادی کفر بنی خبر شوی نئیو خدا دے چه اغا پدی زنا کی مبتلا دی او دا زنا پیشہ درزولے دا اپریدی ام نا نو آغی سر نکاح حرام دے آغی سر نکاح گناہ دا مگر که اشوانو نکاح با منعقید شی حتی آج دا آغی خز خرچاو پا خاون واجیبی مہر با واجیبی اولاد با جائزی او دا مور پلار بے اولاد پلار گنلے شی که سبالا میراس مسئلہ پی خشن میراس بتیاخ ناجائز اولاد با نشی گنلے احکام با پی نکاح مرتبی خدا دا نکاح حرام دا اس کو سوک وی چی دا سن کی ریشی چی اوشے حرامی او اثر پی مرتبی نو پی شریعت کی مثالو نشتا گن مثالو نشتا دا حیض پا حالت کی جمع حرام دا دا خبری خزی سر ہوں گے خوچا دا گناہ اکرا اپا حیض کی وسر یوزیشو او دیتے گناہوی حلال وردنوی کنی بیا خو کافر کی گی خو نفس پی غالب شو دا گناہ یوکرد نو اللہ نو معافی غواری او دا عذاب مستحق دے لیکن خزا مدخولتن بیہا شو حتی که سبال دا خاون طلاق ورکی نو پورا مہر بور کی دا بنوئی چھ جمع نو شوی نہ جمع شوی وا اگر کیا اگر جمع حرام آوا لیکن شوی ہوا بحیض کی شوی وا خوش شوی وا نو اثر پہ مرتب دے چھ مہر با پورا ور کی اور دا جمع نمخ کی طلاق کی نو مہر خنیم دے جلتا پورا ور کی نو اثر پہ مرتب شو کو مرتب نشو اثر پہ دے مرتب شو نور مثالونو مشتا ددی وجنا امام شافعی امام مالک او امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ دادری امامات دارائی لری دا تحقیق دے اور دلائل و تفصیل پر کتابوں کے دے اور دی باب کے روایات بھی اور دلائل و تفصیل دے کتابوں کے دادر امامان ہوئی کہ بدکاری اور زناکاری خز سرا یعنی قہبگر خزتا اور پیشور خز سرا چی زنا کئی پریخی ندا نکاح گناہ دا خدا گناہ چا اکرا نو نکاح با منعقد شی اولاد میں صحیح بھی خدا نکاح کون کے بعد اللہ پنیز مجرمی گناہگار بھائی لیکن سنچ رحیز پا حالت کے جمع کون کے بعد گناہگاری لیکن حکم بپی مرتب سوا دا آغا صورتنا کہ آغا دے زنا تا حلال وئی نبی اخبا کافر شی داد دے دریو امامانو نقطہ نظر دے او دا دلیل پا لحاظ قوی او مضبوط مگر زمونگ بل امام دے آغم زمونگ دے پردے نہ دے دا مسلمانانو دے کہ آغا دے امام احمد ابن حنبل عظیم امام دا آغا رائے دانا دا آغا وائی چہ ہر کل دا نکاح حرام دا ندارو شوے ندا نکا پیشورا دم دا او قہبہ گر دا او زنا کئی او تا نکاح وسر کئی او دے نکاح نبادم بیا زنا کئی دا غسل گیا دا او ستا پا نکاح کے ام دا نو دا نکاح ارو شوی ندا امام احمد وی دا نکاح ارو منعقد ندا اولاد بے جائز اولاد نشی گا دا او احکام دا نکاح بور بنی مرتب نہیں خود زنا دے کئی نو دلیل پا لحاظ سرا زمونگ دے دریو امامانو مسلک قوی دے خدا یو خبر اجماعی دا کہ کم اصل دا اغی خبر بیان پا دی آیت کی مقصد ہو کہ دا سی خضو و سلو سرا چی اغبتکار و زناکاری نکاح حرام دا نکاح سرے حرام خدا حرام چا اکون نکاح منعقد شو گا نشو نو دے کہ بیا اجماع نشتا بلکہ اختلاف دے دری امامان یو طرف تا دی یو امام بل طرف تا دے او دلائل و تفصیل پر کتابوں کے موجود دے اور راجح مسلک دا ائمہ ثلاثہ ہو دے یو بل صورت دے جزانی یو سری یو خزی سرا زنا وکړه او خز د چا په نکاح کې نه وا خو د زنا وکړه نو دا زانی د خپلې مزنیې سرا نکاح کوي کومې خزی سرا چې د زنا کړې ده دا نه چې نور کسانو سره د خز زنا هم کوي او دا ورسره نکاح هم کوي او خو حرام دی د زنا کړې ده خو د هغې نه بعد بیا نکاح کول غواړي اغا نکاح دا خپل مزنی سرا جائز دا بغیر دا کراہیت نہ جائز دا ابو بکر پا زمانہ کی یودا سے واقعہ شوی وا دا گزری واقعی شوی وا کہ یو سری دی یو خز سرا زنا اکڑا اغا پہ ثابت نو سزا چې سد هغې کېدو سل دوری هغې والا ورکړو ځکه شادی شده خو نه وو نو سل دوری سزا ورکړو او بیا یې د هغې نه بعد د دې یو بل سره نکاح وتړله چې تاسو یو بل سره نکاح وتړئ دا مخکې هم ګناه کړې وه او د هغه سزا دله درکړه او دا اوس نکاح وکړئ نو حلال بھائی نو زانی دخبل مزنیے سرا نکاح کئی نو اغا یواز دانا چھ جائز دے بلکہ غورا دے چھ دا گناہ نہ بچی کنی بیا با زنا کئی نو نکاح دے پہ اتاری دے ایوزاری حرام کریو چھ بیا دا حرام نہ بچی نو حلال بکی البتہ اغا مخ کی زنا سزا بولا ور کریشی که ثابت شی ور بنے او که ثابت نہیں نو احول قیامت تا بیا والا دے او چې نکاح اتل لا نو هغه ګناهګار نه وي او مخکې په هغه زنا به ګناهګار وي او که اسلامي حکومت موجود وي او ثابت شو د قاضي به مخکې سزا به ولم ورکړي او نن زمانه کې خو د سزا د ورکولو نظام نشته کنی اصل حکمداري چې مخکې به سزا ورکړي که ثابت شو او بیا به نکاح وتړي خو نن خو د سزا نظام نشته نو که نکاح وتړلې شوه نو هغه صحیح ده دې مسلې د نکاح د زانیې سره تعلق لرونکي مسلې پورا تفصیلات زما کتاب تفہیم المسائل حصہ چہارم کے موجود دی. دریم حکم بیان ہے کہ آغا کسان چہ تومت او لگئی پا پاک دامن و خزو او بیا را نوری سلور گواہان نو اوہ ہے دوی اتیا دورے او مقبل وی دین گواہی امیشہ دا پارا او دا چی دی امدی فاسقان سوا دا اغینا چه توبه و باسی من بعد ذالکا پست دی زنانا پست دی الزام لگولونا او اصلاح دا خپل نفس او کی نو اللہ بخون کے محروبان خطا تما بلز وضاحت کرے او دیو بلی مسئلی پا دوران کی چه دا علا چه دا ثبوتنا او دا گرفتارے نمخ کی توبه و باسی گرفتار شی او دا جرم پہ ثابت شی او بیا وی توبہ و باسو نبیا پاغی بنی دا حد نہ معاف کی خوچا نیولی نہ دی دا پہ ثابت نہ دے نو بس اللہ بے امو بخی او تاسم دا غزرو جرمونو پہ بدل کی بیا سزا مور کوئے لیکن چوزا کا توبہ تاہیب شوئے دا حد قذف دے چه سلور گواهان تا سر نئی نو خاموش پاتی شا که ترشتنی اومی خوچستا پا گواه قاضی اعتماد نکی ذکر چه نصاب دا گواه سلور مقرر کردی اللہ پاک نو قاضی خو بدریو گواهانو وم آغل سزا نور کئی نه دا رجم او نه دا کوڑو نو خدا دا چه طبیع خاموش پاتی شا بردا واچوا او دا ولا تکم الشهاده کی ناراضی گواہی مپٹوائے کنی گناہگار بشے رتا تما پا اغزے کی وضاحت کرے ہو اغ مستحضر ساتا اغ حقوق العباد کی گواہی پٹول لو یا گناہ دا چستا پا گواہے نور کولو بانی دا بندہ حق ضائع کی او دا خو حقوق اللہ دے خو یو جرم کرے دی یو سڑی او تتی خبر یا بلسو خبر ندی تو که ترشتنی اومی خدا گواہی زکم اور کوا چستا پا گواہی با سزا آگی تا نمیلاوی گی تر سوچے سلور پورشیوی دی نو خاموش پاتی شو او چے سلور گواہان تیر شو نبیا با سزا ور کئی او دا سلور گواہان با سنگئی دا تفصیل پا احادیثو کے دے او دا حدیث پر اران کی فقہاو بیان کرے دے چی یو خدا چاہ غب سریوی لخذ و گواہی پا دی باب کی نقم لی ذکر چاہ غب دا عقل کم دے چاہ خطا شوی نہیں معلومات ام کم دی نو اغبا او دا سزا خود رسنگینا دا رجم دے یا سل دوری دی نو دا پا شبہ بنی ساقیتی نو چی اغا سڑی بھی نخل و گواہی نقب دی خویو بل صورت دے چی خلق اغا پیش کئی نو اغا دی پا غلفامے کے مبتلا دی چی نارینا نو یو سرے راغے پکور کی او دیو خز سرے بدکاری اکرلا نو نور و خزو دے اولی دو خسرو انلی دو سری نو نو دا خزا با بیان نکئی سو کوئی بیان بنا کئی دا خزا دی وقت کی گواہ نا دا مدعیہ دا دا با دعوی کئی چی پا ما بنی دا ظلم شوی دی نو دا خو اسلام نوئی چی دعوی دا زنا سرے کولی شی او خزا نشی کول بچا بنی دعوی دا زنا سرے کولی شی او خزا نشی کولی دا اسلام ندی ویلی او دعوی کئی نو قاضی با تحقیقات کئی دلتا دا گواہ خبرہ دا ابن شہاب زہری قول تا تما بلزے ہم پیش کرے ہو نصب رایہ کی جمال الدین زیلعی نقل کرے دا چھ مزت سنتو دا سنت او طریقہ جاری پاتې شوی دا د رسول الله د زمانه نه او د صحابه په زمانه کې چې په حدود او قصاص کې بعد خزه گواہی نه قبله ده د چې دور نبوي کې او دور صحابه کې نه قبله ده خو موږ لپاره نمونه هم دغه ده هغه بس سړی وي آزاد بئی مسلمانان بئی کافر گواہی نہ قبلی عادل بئی فاسقان بنئی اور گواہی با چشمدید وی گواہی با دا قرائنو او دا شک او دا شبہی پا بنیاد نوی مثلا دا چدا الک و جنے دا سڑے او خزا ما دے کمرہ کے لیدلیو چھ دریم سوک نو او دے کمرہ کیو اما اولی دل چرا ہوا تل یادا چھ پہ یو کٹ بنی مالی دلیو پہ یو کٹ بنی ناشتو یا ملاشتو نہ پدے گواہ ہے قاضی سزا کو باغی لور کئی خو سزا بد زنا نہ ور کئی ذکر چی دو پردے خز سرا خلوت کی کہ ناشتل ہم گناہ دا او سملاشتل خدا غنہ لویا گناہ دا او دا ہر گناہ دا پارا سزا دا خو اغب تعذیر بھی اغب حد نہیں کہ قاضی سے مناسب گنی اغب اور کئی دسل دوری یا رجم بنا اور کئی سوچ کوئے خبر ہوتا ذکر چاہا گناہ دا خو ہر گناہ خو زنا نہیں کہ ہر گناہ زنا ہی او دا ہر گناہ دا پارا خسل دوری ندی او نہ رجم نے نہ چشم دین کہ ما پدی فعل مخصوص بنی لیدلی دی کہ جماع کولا نہ جماع خدا کی دخول و خروج تو وہی مطلق اسم لاستو تا ہو اغا زنا نہ ہوئی اگر کہ گناہ دا خو زنا نہ دا اسے خو پستر کو بنی بد بشہوت سرا خزی تا اگوری نام زنا دا رسول اللہ دیتا زنا ویلی دی خود استر کو زنا دا دلاسو زنا دا دخپو زنا دا دیتا رسول اللہ زنا ویلی دی پا حدیث کی لیکن دی زنا دا پارا سزا سل دوری یا رجم دی زنا سزا قاضی و ورکی چه مناسب ہو چه تا پردے خجتا ولی قتل لو داغی ولی تنگا کری وطا یا لاستی پی ولی آچولی ہو سزا و ورکی قاضی خود سل دوری نشی ورکو لی حالی زنا خواغم دا رسول اللہ و تویلی ندی خود بیا رسول اللہ فرمائی چی دی استرگو او دلاسو دا زنا تصدیق با فرج کئی او یا بے تکذیب کئی یعنی دا فرج استعمال شو نبیا بدا حقیقی زنائی او آغا شہوت بے پورا شی دسترگو آغا قتل خواہش بے پورا شو اغی دا پارا دا سزا نبیا بس کر دا رسول اللہ پا زمانہ کے سمرا سزاگانے دا زنا ورکری شوی دی تمرا دیر خود نہیں ورکری شوی خو متعدد مجرمینو تا ورکری شوی دی سر ہوتا ہوں خز ہوتا ہوں نو اغتول پا اقرار بنی ورکری شوی چشم دین گواہ دا رسول اللہ پا زمانہ کے مسلور تنا ملاو شوی ندی او اقرار او اعتراف کو عام طور خلق نہ کری نو عملن با ترسو چ اقرار نہیں شوی نہ دا رجم او دسل درو سزا با معطل ای ولی ثبوت با نہیں ابھی ثبوت سزا ورکول جائز ہو نہیں کہ قاضی ورکین الٹا قاضی با گناہ گاری بے ضیاء الحق مرحوم پر زمانہ کے حدود آرڈیننس نافذ شوے ہو اگر حدود آرڈیننس صحیح ہو البتہ اگر ناکافی ہو ذکر چدہ انگریز صداگانی ہم ملکی جاری میں ختم کرے نوے نظمگا پہ اعتراض ہو کہ یواز پہ حدود آرڈیننس ہو کار نکی کی پورا شریعت جاری کول پکار دی نو هغه ځان له مسله وا خو چې کوم حدود جاری کړی و هغه صحیح و، لیکن کوم خلق چې خالص سیاسی کھلاڑیان هغه په خپل مخالف اعتراض کوي نو په زړه کې پوهیږي چې دا اعتراض پرې نه راځي هم به کوي، نو په هغې به دې مولیانو او دې خلقو اعتراض کوو چې د کوم یو سړي نه لاس پرې کړی شو، کوم یو سړی سنسار شو، کوم یو سړی سل دورې والی شو، دا څنګه حد آرډیننس دی؟ جواب یې واضح دی خو چې د قواعدو نه خبرې ثبوت نه وشو. داسې کیسونه به ججانو ته ورغلل نو د یو څو کوړو سزا به ورکړل، چا به دېرش کوړې ووهې، چا به څلوېښت کوړې ووهې، د کوړو سزا به ورکړل، سل دورې یا رجم سزا به ورنه کړه، ځکه چې په هغې به دا ثابت شوی و چې دا دواړه په یو کمره کې مدلی شوي دي، یا دا ښځه د تختولې وه او دومره مده د سره کور کې وه، نو قرائن خو گواهی ورکوي چې بدکاری به کړي وي، لیکن ثبوت خو د هغې نه و، ثبوت خو د یو بل ګناه و چې په یو کمره کې پاتې کېدل ګناه ده، او اغوا د ښځې خو د هغې نه لویه ګناه ده، نو د هغه ګناه سزا به هغې ورکړله چې څه مناسب ګڼله، دېرش دورې یا پنځوس دورې یا څلوېښت دورې یا قید وغیره ور به کړله، سنسار ولې خوشو نه او نسل دورې وهلی شو، ځکه چلته کې یا اقرار دی او یا څلور ګواهان دي، او که پیش دې نه کړو نو قاضي سزا نشي ورکولی. د رسول الله په زمانه کې هم د رجم او د سل دورو سزا په اقرار ورکړی شوی دی، په ګواهانو نه دی ورکړی شوی، ګواهان ملاو شوي نو خو هغوی به اقرار کړی نو دوی به وی چې ګوره کوم یو سړی ما خو ځکه نه کوي چې ستا حکومت نه راشي، اسلامي حکومت سو فیصد صحیح حکومت او ښه عادل قاضي وي، او هغه ته سړی پیش شي او ګواهي ورکړي چې صاحب نور د زنا د دې جماع باندې په سترګو خو مونږ لیدلي دي، زموږ په مخکې خو پرې کار اړم نه و، خو دا دی چې دا ښځه د تختولې وه، د کور کې وه، یا دا په یو هوټل کې په یو کمره کې دېره و سهار راووته، نو دا ډېر لوی جرم دی. نو که زه قاضي شم یا بل یو عادل قاضي شي، نو هغه به څه مناسب ګڼي هغه سزا به ولا ورکړي چې دومره کوړې ووهه، خو د رجم یا د سلو درو سزا به نه شي ورکولی، ځکه چې هغه خو د زنای مخصوص دپاره، او هغه به دې کړي وي خو په قیاس زمونږ قیاس وایي قرینه وایي، او د قرینې په ګواهۍ باندې خو حد جاری کېږي، نو سزا هم ډېره سخته مقرر کړې ده خو ثبوت یې هم ډېر سخت مقرر کړی. البته تعزیرن سوچ کوئ خبرو ته بلې نقطې ته حدا نه، تعزیرن د مرګ سزا هم قاضي ورکولی شو، د مرګ سزا دې ورکړي چې دا مړی کوي، خو تعزیر به حد به نه وي، نو تعزیر هغې ته وایي چې قاضي یو ځای غور کړي بل ځای غور نه کړي، بل ځای کې بله سزا ورکړي، بل له بل ورکي او دلته دا ورکي، یو له سخت ورکي بل ته نرم ورکي، حد نشي بدلولی. نو ثبوت هم ډېرو سنګین پکار دی، یا به اقراری او یا به چې هغه چې شمدید گواهی، نو یو دا چې هغه سړی وي مؤمن وي عادل وي، او بل گواهی د قرینې نه وي، گواہی د قیاس نه وي، بلکې گواہی د سترګو د لیدو وي، او چې څه جمع وي د دخول او د خروج هغه کیفیت چې دی هغه بیان. دا ټول تفصیلات احادیثو کې موجود دي، او په دې کې د ائمه ارباو اختلاف نشته، نو ثبوت یې ډېر سنگین دی، ثبوت یې ډېر سنگین الا دا چې اقرار وکړي. ہاں کدا ثبوت دخول و خروج گواہی او نشوا، خود قرائن او نہ پتہ او لگے دا چدا فعل دی کرے دے، نو قاضی تعزیرن ولا سخ نہ سخ سزا ور کولی شی، حتی چ تعزیرن دا مرگ سزا عمر کولی شی، مگر حد متعین نشی ورکول. حد متعین اغیتا ہوئی چلے ار یو دفارا با یو بیا ار یو دفارا با یو بیا.